they're doing? 007 of Plainfield, New Jersey. Relax, you're safe now. Contact! Save my ass. This guy's bad news. Terrorism. Weapons-grade uranium. Nukes. Someone's gotta stop him. Attaboy. Knock, knock. Whoa. What is this, a pirate gun? It's old school. Mm-hmm. Like you, right? Det här är avsnitt 70 av filmpodcasten Tittar och snackar ni lyssnar på. Jag som pratar till Emil och Dex ska bolla över till Gustav som är med mig. Vad kommer vi prata om idag, Gustav? Vi kommer främst diskutera nya Die Hard-filmen, A Good Day to Die Hard. Och jag kommer först börja med lite oss inför Oscarsgalan som ju är om en vecka, en och en halv. Vilket datum? Du har bättre koll på Oscarsgalan än mig. Det är enda gången, det borde vara, är det början av mars? Jag glömmer, jag kan ju inte ens datumet på min älskade pappas födelsedag liksom. Ja, men slutet av mars, snart i varje fall. Och jag kommer ta upp några grejer inför som jag känner för inför Oscarsgalan. För vi kommer säkert inte följa upp den på massa sätt. Och du är väl väldigt ointresserad av galan överhuvudtaget. Ja, jag insåg ju efter vi hade pratat om Guldbaggegalan så i taget här i början av januari. Så insåg att jag bryr mig faktiskt jävligt lite. Men det är ändå man får vänta och bry sig tills man själv är nominerad någon gång kanske. Det är ändå alltid lite roligt. Jag kan ju börja sätta igång direkt, eller hur? Ja, gör det. Jag har ju sett nästan alla Oscar-nominerade filmer nu. Alltså de som Oscar... Vi har ju 9 nominerade för bästa film. Hur många av dem har du sett? Har du sett Amour? Har du sett? Ja, Amour har jag sett. Argo? Har jag sett. Beast of Southern Wild har du sett. Django Unchained har du sett. Les Misérables? Nej, jag kommer inte se den heller. Life of Pi? Nej, tyvärr inte. Jag skulle nog vilja sätta, men jag har inte kommit iväg och jag kommer att skita i det. Lincoln? Aldrig i livet. Civil Linings Playbook kanske. Aha, vi båda sett. Kommer vi prata om den om några veckor. Ja. Och så Zero Dark Thirty, men du har sett ganska många. Jag har sett jag har inte sett Amour, kan jag erkänna. Jag har inte heller sett Lincoln, men de övriga har sett. Och det finns en överraskning här, Emil, som jag faktiskt direkt, jag kommer komma till den snart, och den är inte riktad till dig alls. Jag kommer snarare rikta mig till de av lyssnarna som jag vet är lite mer nyfikna på romantiken i mig än vad du är, okej? Okay? Ja, okej, okay, ja. Men det jag skulle vilja tipsa om, för nu när det är så här award season, så är det ju väldigt mycket, det är väldigt mycket snack om dels Ben Affleck. Han blev nominerad som regissör. Han kammar hem massa priser. Det är ingen av mina favoritfilmer, Argo. Den nej, är där. Nej, inte min heller, men den är puttrande snygg, va? Ja, det är han och svenska Search for Sugarman som plockar hem priser överallt nu i USA. Ja, precis. Och därför har jag har en liten topp tre här av, med saker som jag skulle vilja lyfta fram med Oscarsgalan. Och dels är det på plats nummer 3, Tigern i Life of Pi. Det är en rätt underbar film, Emil. Och det känns som att den ja, har... min bror var helt galen över den när vi pratade sen på telefon. Han tyckte jag verkligen skulle gå och se den. Det var en av de bästa filmupplevelserna han haft i flera år. Ja, men och förmodligen för hur gammal är han? Ett år yngre än mig, så han är väl 27 nu. Okej, okay, ja. Men jag hade hoppats för min teori att han skulle vara 21. Men 27 passar bra. Nej, men den har ju lite så här, den här glädjen vi har av Spielbergs 80-talsfilmer. Då tänker jag så här, E.T. Alltså den där berättarglädjen. Ja. Och vänskapen och värmen. Den är så fri från cynismen på det sättet. Alltså den väger av det så bra. För jag menar, Spielberg har ju cyniska karaktärer i sina filmer. Life of Pi har det också. Men främst ska jag säga att det har pratat så mycket, jag menar, det pratas så mycket om animeringar och så här. Jag tycker den här jävla tigern är grym. Det är en riktig tiger, fattar du? Ja, men fan. Jag går och ser den nästa vecka. Jag gör det. För man blir kär i den här tigern. Och alltså hela grejen är, jag tycker det är årets, av alla de här Oscarsfilmerna så är det årets näst bästa film. Och du vet ännu inte vilken det är jag tycker är bäst. Det blir lite kul. Nej. Och det är intressant för att jag vet om att ta emot och gå och se den filmen, för den verkar tråkig på ett sätt. Men jag vet också om nu liksom att jag tror jag kommer bli så jävla berörd av den. Jag tror jag verkligen kommer tycka den är underbar. Men den där känslan ändå av att jag ändå kommer tycka det är lite trist håller mig tillbaka. Men den är inte det. Precis som IT inte är lite trist. Alltså så här, även om man kan innan känna, jag vet inte varför jag drar IT som en jävla IT exempel. IT är fan rätt trist. Jag har aldrig gillat den filmen. Ja, men helt enkelt, ja, men då skulle du på fel dag, för där känner jag dig, på fel dag så liksom speglar du allt du känner introvert på filmen du ser och bara, den här var skittrist. Fast sen egentligen hade du huvudvärk. Men ja, jag tror ändå, för det är en film som är svår att inte tycka om, för att dra en klyscha. Ja, nej, men det är säkert sant. Nej, men jag ska försöka se den nästa vecka när det lugnar ner sig lite i mitt liv. Min punkt nummer två där är, vadå lugna? Jag tycker du ofta refererar till när det har lugnat ner sig i ditt liv. Ja, jag har ju på att göra ordning en musikvideo och jag har blivit dumpad liksom. Jaha, vi har inte så mycket koll där på varandra, eller hur? Nej. Eller tycker du att jag ska ha koll? Eller är vi utanför? Nej, men det kan jag väl säga då att om det verkar som att jag inte är så exalterad som jag borde vara över Die Hard sen, så är det för jag har väldigt svårt att leka glad när jag inte är glad. Jag är inte glad nu. Och sen, just för det. Men sen vill jag inte prata om det heller, för att kanske när jag har fått mer perspektiv till det så kanske jag kan knyta an något. Och om lyssnarna fortfarande hör oss så kan jag erkänna att jag vet inte om vi är off utanför inspelning eller under inspelning nu, så det är lite spännande. Nej, jag har inte bestämt det riktigt heller när jag sa det. Men hur som helst, fortsätt med din lista. Hur som helst, när du har ner sig så kommer jag gå och se. Ja. Den andra punkten, det är ju filmmusik, ligger ju mig, har jag förstått, varmt om hjärtat, i och med att det inte ligger någon annan särskilt varmt om hjärtat. Jag har aldrig förstått att jag bryr mig, men nu har jag förstått att jag lyssnar ju mycket. Det är ingen som lyssnar på filmmusik. Varför, undrar jag. Nej, men jag har börjat lyssna på Donnie Darko soundtracket nu när jag jobbar. Ja, vem fan var det? Det var 15 år efter en film, då var jag är igång med det nu liksom. Du betar av. Men jag lyssnade på en intervju med Joss Whedon av alla människor om The Avengers av alla filmer. Och han pratade om det här att sitta på ett café och skriva och att man alltid ska skriva till filmmusik. Så tänkte jag att, ja men fan, då testade jag med. Då testade jag att lyssna på Donnie Darko soundtracket och sen blev det inte så mycket mer, utan det blev det om och om igen. Ja, jag lyssnar inte så mycket på musik när jag skriver längre, men När jag satt med så här manusböcker 2003, när jag började för första gången och skrev mitt så här debutmanus, som ju fick lite producentkontakt och var väldigt nära ändå, och då hade jag ett soundtrack i CD-spelaren. Jag hade inget internet på den här tiden, och det var så det var mycket av en slump. Men det var Sidorhusreglerna av Rachel Portman, har skrivit filmmusiken till den. Den var liksom soundtracket, är soundtracket för hela så här Gustav lär sig skriva. Hela det soundtracket bara om. Men var det ett soundtrack då som du tyckte passade med den historien du själv får berätta? Nej, jag lyssnade på Donnie Darko lite också för att den filmen jag skrev då, och fan måste skriva klart den här veckan. Det kände jag, Donnie Darko soundtracket eller typ Requiem for a Dream tror jag, en film också som skulle ha ett soundtrack som verkligen passar min film. Jag tror det där är lite vanskligt också. Jag håller inte helt med, eller håller helt med, vad fan, Joss Whedon har ju Han har ju lyckats producera lite mer än vad jag har. Ja, de skrev ju Cabin in the Woods på 3 dagar tror jag. Många. Ja, det där vill jag alltid. Jag vill alltid, när man hör de där citaten, så vill jag sitta ensam i ett rum och höra vad det var. Exakt vad var det som skrevs på 3 dagar. För ofta ser det så här, vi hittade på den en början, alltså från början till slutet hittade vi på den. Men det är ju inte så att de skrev den och bara, nu skickar vi ut det till skådisar liksom. Det förmodligen inte 97%. Men samtidigt vet jag, med, jag tror vi är lite olika också. Fan, när man väl skriver, det går ju att skriva fan 90 manusider fan en dag. Ja, fast det blir slarvigt. Det blir fullt av stavfel. Det blir dåliga dialoger. Ja, det var nog inte liksom slutversionen eller sådär, men det var väl historien. Jo, men det är det jag menar, från början till slut. Och i så fall är det inte så spektakulärt, för det rafsar de flesta ner. Alltså, det kan jag göra flera gånger med samma historia så här. Man kör igenom den under några timmar från början till slut, och så dyker lite nya grejer upp. Det blir alltid lite bättre. Så att, vad fan. Fuck Joss Whedon. Nej, men jag gillar ju The Avengers också och älskar Cabin in the Woods. Så fuck Gustav Torssell. Ja, precis. Nej, men här filmmusik, Oscarsgalan. För det har ju varit med bästa låt har ju varit så här jättekonstigt. Vissa år är det så här typ 2 nominerade låtar från samma film. Ja, de är också konstiga regler där. Ja, men det blir så att det bara blir alla Disney-låtar från senaste filmen. Jag tycker det var så jävla tragiskt 2007 när inte Into Wild, den Guaranteed, det var det låt var nominerad. Den vann ju en Golden Globe. Ja. Men fick inte ens bli nominerad till en Oscar. Jag tror anledningen var någonting i stil med att om det var för få. Ja, men det, alltså den här spelas för kort i filmen. Eller det var en så jävligt skum anledning. Det här är din gamla, så här, när du blir gammal gubbe grej. För du, den här har du dragit upp i podcasten flera gånger. Jag har det. Ja. Så här, du vet, du sitter och är lite sur i soffan med käppen. Och bara, jag minns när Eddie Vedder. Och barnbarnen bara, fy fan vad tråkigt. Han drar upp Eddie Vedders Into the Wild. Ja, men just det tycker jag bara tragiskt. Att den låter inte vara nominerad till en Oscar. Jag tror faktiskt de flesta skulle hålla med om det. Men det finns ju massa där. Det var bättre för bara 10 år sedan. Då blev det ändå så här, jag menar, Eminem, Lose Yourself. Alltså så här, då fick de här artisterna komma in. Men nu har de börjat pushas ut igen. Jag fattar inte heller. Men det tråkiga är att det känns som att de inte heller lyssnar på alltså den instrumentala musiken längre. För att det är ju nominerade år. Det är Dario Marianelli för Anna Karina. Jag har inte hört den musiken, jag har inte sett den filmen. Sen han Benjamin Button, kompositören Alexandre Desplat för Argo. Fin musik, tycker den hör hemma där. Sen Michael Dana för Life of Pi, berättelsen om Pi. Jag hatar när det blir det här svenska ordet versus det engelska. Pi eller Pi, Pi eller Pi. Det känns ju mycket bättre för oss att säga Pi. För Pi blir Pi. Alltså det låter bara skumt. Sen har vi John Williams som sagt. Som är så här, ja det är klart vi nominerar honom. John Williams och, det här är ju min farfars grej. Att jag gnäller på John Williams. Trots att han är fantastisk. Men kanske inte längre. Men John Williams och, vad heter han som gjorde filmmusiken till Monsters Inc. bland annat. Den här jävla snubben, glada gubben på piano. Som skriver. Jag har ingen aning. Ja, jag har glömt honom nu. Blir alltid nominerad. Sen är Thomas... Fråga inte mig om filmkompositörer. Men sen har vi Skyfall också. Skyfall, där har vi faktiskt. Det är ju en kanonlåt. Alltså, de har gjort en kanonbondlåt med Adele. Alltså till... bland sångnumrerna. Men det jag nu lite långdraget försöker slå ett slag för är årets bästa filmmusik. Det här är en film som, det är lite årets Heaven's Gate. Det var ju Michael Cimino efter Deer Hunter gjorde Heaven's Gate. Och det blev en sån enorm flopp. Alltså box office flopp och produktionsflopp. Han dog ju lite som regissör efter det. Och nu är det då bröderna, vad heter de? Wachowskis. Matrix-bröderna. Cloud Atlas. Jag gick inte och såg den. Pressvisning. Det var en så här. Då har du med ett nötskal att ta emot för att gå och se filmer. Och Cloud Atlas var en sån film jag är lite intresserad av. Men det tar emot att gå och se den. Ja. Och den är inte. Alltså den är. Nu kommer jag säga det igen. Den är lite så här. Kai Pollack, Christopher Nolan-syndromet. Men sämre. Alltså de har försökt göra och berätta så mycket här. Den är inte särskilt bra. Men. Nej. Jag är lite kär i den ändå. På grund av filmmusiken. Alltså typ efter halva filmen så kommer det för första gången det här temat för första gången. Och bara börjar bry mig om karaktärerna så inåt helvete. Vi kanske spelar det musikstycket i slutet av programmet. För den musiken är inte nominerad och jag tycker det är lite en skandal. Känns som att så här, Cloud Atlas blev en dålig film. Så man har inte ens brytt sig om att lyssna på soundtracket, förstår du? Alltså vad det gjorde med scener och sådär. Samma med Naomi Watts, spanjoren som gjorde Barnhemmet, The Impossible, har också jättefin filmmusik som inte har kommit med. Så det är lite tråkigt och fan, börja lyssna lite på dem. Speciellt nu om du har testat Emil. Så börja testa lite av det kommer jättefin filmmusik varje år som folk missar, eftersom vare sig det är Spotify eller vad det är människor lyssnar på, så kollar man inte upp de här soundtracken. Jag förstår inte varför. Om man gillar film dessutom. Ja, jag vet inte, men filmmusik kan ju bli lite tråkigt också. Jo, men det går ju. Jag menar, när du tappar upp ett bad och skulle liksom koppla av, så står du på liksom lite filmmusik. Nej. Istället då för att dra på en skiva med, jag vet inte vad, Coldplay eller vad nu folk vill lyssna på där ute. Jag lyssnar mest på musik när jag går. Alltså när jag går till tåg, och applicera det på så här lösningar, arbetslösningar, och även det kan vara så här saker jag ska säga till min syster och så jag blir kreativ av filmmusik. Det är ju även John Williams äldre verk. Inte nödvändigtvis Star Wars. Star Wars musiken går inte att lyssna på utan att man börjar tänka på Star Wars. Kan du känna igen dig i det? Jo, men så är det. Men John Williams är en sån snubbe som är så jävla grym på att sätta sig signaturteman. Absolut. Och du kan inte lyssna på Indiana Jones-soundtracket utan tänka på Indiana Jones heller. Jo, ett. Eller IT och tänka på IT. Det finns ett Indiana Jones-tema man kan lyssna på som inte är lika så här, som inte används, alltså som inte är överspelat på samma sätt. Och det är Marions theme, som spelas bland annat när de ligger i första filmen i en båthytt. Och det är så här lite flirtigt romantiskt. Hon ramlar på honom och vad fan det nu är. Marions theme, kolla upp den på YouTube eller någonting. Den går att ha. Väldigt, väldigt vackert också. Och inte det klassiska Indiana Jones-temat på det sättet. Okay. Så jag är ju väldigt mycket för, det är helt enkelt de lugnare teman. Alltså kärleksteman eller kvinnonamns temalåtarna. Bla bla bla. Hörru, det jag vill säga, vet du vilken min favoritfilm? Du gillar ju inte alls mitt val förra årets film som jag älskade, Midnatt i Paris, Wood Allens film. Nej, det gjorde jag verkligen inte. Och det är därför jag är övertygad om, du kommer inte ens se den här filmen. Och skulle du se den så kommer du fullkomligt dissa min kärlek till den filmen. Så kanske att jag riktar mig till dels Tobias Anderberg som vann lyssnarnas val för Jacob's Ladder och som fick några filmer av mig, så jag har haft lite mailkontakt med honom. Så han kanske är lite mer öppen, trots att han, liksom du och jag, Emil, för jag var inte alls sugen på den här filmen. Och jag gick och såg den med min syster för att hon ville det, och jag var så här: nej, nej, nej. Och det är en musikal och det är Les Misérables. Ja, men lägg ner för i helvete. Och nu ska du få höra då, för de lyssnare som inte har hört när jag har dissat nutida musikaler innan, så jag håller ju Chicago med Richard Gere och Renee Zellweger som, det är en usel film. Och det gjordes fina musikaler förr i tiden med Gene Kelly och Fred Astaire och allting. Alltså de här som hade en, som var mer komedier än att de försökte vara seriösa i vita, liksom, spy. Och så ser jag Les Misérables och bara blir helt gripen av dels historien. Jag känner inte till den historien så mycket. Det är ju en jätteklassisk berättelse. Har du sett eller läst den i något annat sammanhang? Nej, det har jag inte. Jag har hållit mig ifrån den här filmen också. Jag har en kompis som skickade ett YouTube-klipp på något ställe i filmen där Vincent Cassell och Russell Crowe sjunger. Eller om det är Jackman och Vincent Cassell. Som han ser, han håller på när vi umgåtts, sitter och sjunger på. Och hävdar att han kollar några gånger per dag bara för att skratta. Jo, men det... jag tycker det är så jävla pajigt när de bryter ut i sång. Det är jävligt. Mm. Men det här är ju regissören, vad heter han, Tobe Hooper, va? Som gjorde King's Speech. Ja, precis. Och det han har gjort annorlunda är att det är inte någon eftersynk, utan man har spelat in sången direkt på plats. Vilket direkt är annorlunda om man tidigare har sett. Du kommer fortfarande bli generad. Du och dina forumsvänner kommer ni är så inställda på att håna, så ni kommer fortfarande göra det. Men till de lyssnare som ändå så här känner att fan, jag skulle ändå vilja kunna tycka om den här filmen, så rekommenderar jag det. För Hugh Jackman Och främst, det finns ju en, förutom Ben Affleck, som har vunnit massa priser nu på varenda gala som finns. Jag menar, och det är Anne Hathaway. Som är, fan, jag är imponerad av henne. Jag tänker Brokeback Mountain har jag varit imponerad. Sen, har du sett Rachel Getting Married? Som hon blev ja, Jonathan Demmys film. Jo, den har sett det. Ja, det var väl bra om spela psykfall, men... Den påminner... Ful film. Vad sa du? Ful film. Jävligt bra film. Lite, jag tycker så här, om man gillar en kärlekshistoria och även att en själva kärlekshistorien försvinner i sista akten, en kärlekshistoria som vi diskuterade i förra programmet, så är ju Rachel Getting Married en, det är ju en Roy Anderssonsk film, alltså innan han började göra alla filmerna han sen har gjort, så att säga. Ja, men så här, liksom så här improviserat, när in på kamera, det är människorna det är, och hon är ju väldigt bra. Och hon är lysande här. Och Hugh Jackman är fucking lysande. Jag älskar att han är ascool som Wolverine och även kan köra den här musikalgrejen i land. Och att inte efter... nej men helt enkelt, jag blev kär. Och jag älskar när det kommer så här oväntade titlar. Det är oftast då jag blir kär i en film. För mina till Paris, även om jag älskar Woody Allen, så hade jag inte en enda tanke på att jag skulle börja älska den. Jag trodde det skulle vara en av hans mellanfilmer. Så att det är ofta det som krävs för att jag ska bli riktigt, riktigt kär i en film. Och det är att jag inte alls har väntat med det. Hur är du där? Vilken är nej, du är inte riktigt så. Ruben Östlund, hoppas du att du ska älska, och så älskar du Play. Eller? Ja, men jag blev ju blev överraskad när jag såg dem ofrivilliga. Så blir du vidare på det. Men om du vet vad jag tyckte var bäst liksom från förra året, om vi går tillbaka till Oscar, så jag vet inte, jag gillar verkligen Beast of Southern Wild. Så det är nog den jag tycker fortfarande är bäst. Fan, det, jag tänker, jag ska erkänna. Jag förstår inte hur Argo kan vinna så mycket priser. Jag tycker inte den, det, stabilt hantverk, men den lyfter sig inte över allt annat som görs. Eller som den tävlar emot riktigt. Nej. Nej. Sen är man glad för det känns som sympatipriser. Och jag är okej med det. För att Ben Affleck har gått verkligen nu hela resan ut från mobbad. Från att inte vara mobbad. Sen bara hamna på botten. Och nu är han på toppen igen. Liksom. Det är alltid trevligt med sådana revanscher. Och det kanske är där många röster kommer. Eller? Det är väl det som folk har sagt. Jag vet inte. Det är så svårt också att säga varför. Jag vet faktiskt inte. Men det känns av att det inte är jätteförtjänt. Ja. Att Argo plockar hem alla priser. Men apropå det med Les Misérables. Så jag vill att Tobias Anderberg, som jag tror bor i Göteborg, jag har aldrig träffat honom, att han går ensam och ser den filmen och ger den en chans med öppet hjärta, trots att han är livrädd. Och han behöver inte ens säga till sig, om han tycker om den, så behöver han bara säga det till mig, sin fadder, och inte till sina kompisar för att förstöra upplevelsen. Men som sagt, jag rekommenderar den inte till dig, Emil. Jag vill inte ens att du går och ser den. Jag vill inte höra ditt fräs senare om den. Och av samma anledning, det är lugnt, jag skulle aldrig gå och se den. Så att det är helt okej. Men underbar film. Och avslutningsvis där, bara om filmmusiken. För jag kollade upp lite här. Även filmmusiken till The Dark Knight Rises. Är det så 3D-filmen heter? Ja. Precis, ja. Jag har sagt fel några gånger. Men för den har Returns inte varit... kör du med ibland. Va? Ja, du kör med The Dark Knight Returns ibland. Det heter väl någon seriebok. Det är Julius som har pratat massa titlar i mitt huvud, så att jag inte riktigt vet. Men filmmusiken, den blev ju inte nominerad. Har inte blivit nominerad en enda gång i den här trilogin. Och det tycker jag nog är den största skandalen. För att ändå ge lite, jag har räknat upp mycket sentimentala teman här, men jag tycker den musiken är fantastisk. Alltså med att vara bombastisk, actionfylld och ändå hitta de här fina melodierna. Och det är ett stort frågetecken för mig, som jag tror att det finns något så här. Jag tror det finns någon historia bakom varför de inte har blivit nominerade. Var The Dark Knight soundtracket, var det nominerat? Nej, ingen, och inte Batman Begins. Alltså, nej, okay, för man skulle ju kunna tänka, nu blir det inte nominerad för att det har varit nominerad någon, alltså The Dark Knight eller Batman Begins. Och de har ju liknande musik, även om det har utvecklats och ibland hittat lite nya melodislingor. Men det har inte varit nominerad någonstans på hela resan. Och det är konstigt, för att på sätt och vis, det är Star Wars actionklass på den musiken. Okej. Okay. Ja, ja. Jag kan inte ge ett svar på varför den inte är nominerad, men jag vet fan. Nu... Brukar John Williams vara nominerad då, eller är det något sätt där man ser han som en jävla hantverkare? Han var nominerad förra året, var nominerad för både Tintin och hästfilmen War Horse. Nej, men nej, fan förlåt. Ja. Jag menar inte John Williams såklart. Nej. Jag menar ju Hans Zimmer och Hans Zimmer, Newton Howard. De har ju samarbetat där till och med. De har ju varit nominerade båda två från time to time. Så, men det är konstigt överhuvudtaget. Det är musik som går att lyssna på. Jag lyssnar aldrig på actionmusik. Jag lyssnar på det här. Men nu går vi vidare, tycker jag, till att diskutera Good Day to Die Hard. Den bioaktuella filmen med actionstjärnan Bruce Willis. Ja, precis. Vill du kort ge någon sorts synopsis eller någon sorts introduktion till filmen till lyssnarna? Vi kan introducera hela serien först, eller? Ja. För Die Hard kommer, ibland tar jag fel på ett år i och med att det finns IMDb, det vill säga amerikanska premiäråret, och så finns det Gustavs barndomspremiär, och det kan ju ibland skifta. 88 kan bli 89 och sådär. Men Die Hard kom ju då 88, och då var Bruce Willis var ju främst par i hjärter skådisen. Alltså den här mys-thriller-komediserien som gick på tv med, där han spelade mot Sybil Shepherd som blev överviktig. Hon är lite som en så här, samma väg som Kirstie Alley liksom. TV-stjärnor, får göra lite filmer, och sen börjar hon bara äta muffins. Och har gjort det i 20 år. För Sybil Shepherd, ska vi tillägga, Bruce Willis breakade med par i hjärter. Sybil Shepherd var ju med i, vad heter den, underbara Bogdanovich-filmen The Last Picture Show. Ja, fan, jag har sett henne. Hon spelar mamma i någon film också. Ah, skit, ja. Mest känd från tv. Såg du Die Hard, första Die Hard-filmen, när den inte kom på bio? För det gjorde ingen av oss, vi var för små. Du var 5 år gammal. 4 år gammal, ja. Till och med. Eller hur? Ja. Ja, jag var 11 år gammal. Nej, men jag har ingen större relation till Die Hard-serien. Nej, okej. Okay. Inte ett vapen heller och sådär. Så inte varför. De försvann väl bort i favör för Arnold Schwarzenegger. Och ja, men precis. Kanske. När du nådde den där 10-11 års åldern så var ju Terminator 2 här. Och då var det den resan du hängde på. Ja, precis. De tre första filmerna såg väl jag sådär när de gick på tv sådär, och aldrig riktigt fäst med vi för mycket. För Die Hard 3 kom ju efter Terminator 2. Men precis, den var inte jag fattar varför. För mig var det ju tvärtom. Die Hard och Dödligt vapen var ju de här filmerna. Det är ett barndomsminne för mig, när, som jag säkert har dragit förut för dig och de som lyssnar också, att jag bara satt hemma och väntade. Filmerna på onsdagarna kom fredagspremiärerna, precis som nu. Eller videopremiärerna. Och jag satt och väntade med pappa på att åka, så att pappa fick ringa videobutiken och kolla, har de kommit nu? Har de kommit nu? Och till slut sa de, ja, nu har de kommit. Och så åker vi dit. Och just att det är den här färska stapeln av VHS-fodral med Die Hard. Alltså, det var en sån jävla kick. Det är fortfarande en kick när jag tänker på det. Folk vill åka tillbaka. Om jag hade fått åka tillbaka till framtiden, alltså det scenariot, så hade inte jag fixat mina föräldrars kärlekshistoria. Jag hade hyrt Die Hard på video. Bara en gång till. Så det var en underbar upplevelse på det sättet. Kan du historia med vem Die Hard skrevs för? När du säger det lär jag väl veta det, men jag kommer inte på det nu. Regissören John McTiernan, svårt namn fortfarande, ännu svårare när man var 11 år gammal. Han hade gjort Rovdjuret med Schwarzenegger och, tror jag, Kommando. Jag vet inte om han hade gjort Kommando. Men han hade gjort Kommando, det vet jag inte, men ja, Rovdjuret är väl rätt känt. Ja, och så skulle han göra Kommando 2 i varje fall med Schwarzenegger, som Schwarzenegger hoppade av. Och då omvandlade han det här, gjorde han det här Die Hard-manuset som Schwarzenegger inte ville ha. Och sen tackade massa stora stjärnor nej. Sylvester Stallone tackade nej. Burt fucking Reynolds tackade nej. Richard Gere, Harrison Ford, Mel Gibson och Frank Sinatra. Mm. Det är så här, snacka om att ofta när en filmstjärna slår igenom så är det, var det, är det inte något geni som har tänkt fan, Bruce Willis, honom ska vi göra till en actionstjärna, utan det är så här, vem fan ska vi ta? Och så dyker Bruce Willis upp, som ju faktiskt plötsligt bidrog med något lite så här, en lite realistisk människa i actionvärlden. Alltså en huvudkaraktär, John McClane, som hade ont, som blödde, som om han fick en... Som höll på att tappa håret. Ja, och som när han fick en käftsmäll så kunde man, så fick han ont. Alltså så här, så skurkarna, alla hade ont i Die Hard. Och det hade man ju inte haft på samma sätt i Rovdjuret och andra sådana här Stallone-filmer. Men vad tycker du om den första Die Hard-filmen då? Nu som sagt har alltså, jag minns inte när jag såg den senast. Det var typ 5 år sedan. Jag har inte en relation. Jo, men jag diggar väl den jävligt mycket. Jag gillar just det här, det som den där Die Hard-grejen bygger på, i alla fall bygger på då, det här, den ensamma mannen mot det här hotet som är olösligt. Men på något sätt får vi ändå så pass sympati för karaktären, och vi litar på att han kan ta sig igenom det. Så att, och det som du själv säger, så är det väl i den filmens favör är väl just att det är ett halvspinkiga Bruce Willis som får ont. Och hade det varit Arnold som spelade den rollen, så hade den filmen blivit en kultklassiker på ett annat sätt. Ja. Die Hard känns ju mer som en riktig film nu. Ja. Med Bruce Willis i rollen. Också med såklart Alan Rickman som Gruber, skurken. Ja, som breakade och satt en helt ny ton för att skurkar inte behöver skrika. Eller det är kanske Bond-skurkar har sällan skrikit. Men Alan Rickman är ju fan, han är ju fin. Till och med när man ser Harry Potter-filmerna så är det ju honom, det är alltid trevligt när han dyker upp. Men jag kan tänka mig att många hatar det också. Alltså att folk är trötta på Alan Rickman. Jag tror han är rätt älskad alltså. Okej. Okay. Och borde så vara. När du är ute på forumen så har du aldrig upptäckt något hat mot Alan Rickman. Ute på forumen. jag brukar inte märka något större hat mot Alan Rickman på något sätt när jag pratar om honom. Har du någonsin träffat någon som känner så här, fan, Alan Rickman var ett trist i Die Hard? Nej. Men jag har ingen aning. Jag har inte så ofta träffat folk där han kommer på tapeten. Utan det är ju främst när man sitter och pratar film som med dig. Hörru, om vi bara, men du har då ingen relation till Die Hard-filmen. Die Hard 2 kom ju strax, alltså bara 2 år efteråt. Och hade ju finska Renny Harlin-regissören, som ju sen gjorde fiasko med Cutthroat Island. Och jag tycker gick han direkt från, vad gjorde Renny Harlin mellan Terrapin 34, som var hans Hollywood break, och Die Hard 2? För redan där känner jag ändå att man gick ner lite i kvalitet, att ge honom. Nej, men alltså, för han var ju på tapeten då. Alltså, det var så här, när Die Hard 2 kom, så ansågs, för jag tycker den är lite så här Ben Affleck mobbad nu för tiden. Så här, ja, den är så dålig. Jag tycker inte alls den är dålig. Utan det är så här, det är något så här virus som kom kring Renny Harlins aura efter. Sen jag menar, han gjorde någon Christian Slater-film för några år sedan som var helt värdelös. Så det är tråkigt att han bara bombade så fort. Vad var det du frågade? Vad han gjorde, vilken film han gjorde mellan Terrapin Street del 4? Och Die Hard, ja, han gjorde Die Hard 2 efter Terrapin 4. Jag undrar då hur Fox kände, vad deras ambition var. Men Renny Harlin kanske var ett jävligt spännande namn då, för Terrapin del 4 var ju en gigantisk succé. Ja. Och han hade en jävla tur, efter vad jag har hört, att ha fått det jobbet. Det kanske var så att ha Renny Harlin som regissör då, det var det bästa man kunde. Ja, han var alltså inte ett andra hans val eller tredje hans val, utan... Nej, men jag tror folk verkligen trodde på honom. För han gjorde även en... Det är en kultklassiker idag, som släpptes samma år som Die Hard 2, den här Ford Fairlane. På engelska, The Adventures of Ford Fairlane. om en så här. Jag har inte koll alls på vad det är för. Nej, den var så här en så här lite dryg dryg komiker snubbe, eller lite dryg, superdryg. Det var hans grej, komiker som fick en huvudroll som deckare liksom. Fick inget genomslag i Sverige, men var ändå rätt kultig. Men det är ett bevis också på att han fick göra två olika genrefilmer samma år. Och sen fick han göra Cliffhanger, som ju funkade då också. Och sen, ja, helt klart. Och sen gör han Cutthroat Island, som ju blir den här mega mega floppen. Men året efter, för den tycker jag jättemycket om också, The Long Kiss Goodnight med Gina Davis och Samuel Jackson, tycker jag är supertrevlig action. Ja, man hade ändå haft lite. Long Kiss Goodnight var en succé, vad jag vet, och jag tycker den är bra. Sen gjorde han ju Deep Blue Sea, som även vad man än tycker om filmen, så tror jag det var en kassako. Nej, jag tror inte det var en kassako. Men jag tror inte det var en superflopp heller. Jag känns som att den filmen var överallt när den kom. Men vad, det kanske var att Stellan Skarsgård var med och sådär, och man den fick lite utrymme här i Sverige i svensk media. Men sen gick det åt helvete, för då gjorde han ju Driven och Exorcist Beginning fick han ju ta över när Paul Schrader heter han. Ja, och en av de sämsta filmerna som du hoppade över där, och det är Mindhunters. Men är det den filmen där det är ett gäng snubb, de samlar massa folk på en ö? Är det Mindhunters? Eller, för han har gjort någon film med Val Kilmer med skit. Men skit i, vi behöver prata om den. Det var Val Kilmer, LL Cool J, Christian Slater. Man har glömt innehållet, för att den var bara så dålig. Ja. Ja. Men han fick en chans att regissera Die Hard 2 i alla fall. Ja. Och gjorde det schysst, tycker jag. Skyskrapan är utbytt mot en flygplats. Men de har behållit de övriga Die Hard attributen alltså att han ja, det är väl mer av samma, om jag minns den filmen rätt. Ja. Och det var ju det var också så här spännande med så här korta trailers på MTV när Bruce Willis skjuts ut ur en katapultstol ur ett flygplan som sprängs, och han skriker upp och hamnar med ansiktet framför kameran och sen börjar falla ner igen. Ja. Sen kom ju Die Hard 3, som är lite en så här hemlig favorit för många. Jag vet att jag har någon kompis från gymnasiet som var så här: det här är den bästa filmen på 90-talet. Jag tycker Die Hard 3 är ypperlig. Och det intressanta med den filmen är ju att dels att man går ifrån det här konceptet med att John McClane är helt ensam mot en armé. Den här parar man ihop på honom med Samuel Jackson, som är i sitt esse här. Det är Pulp Fiction. För det var väl ett dödligt vapenmanus från början, tror jag. Ja. Så det var väl enklare att skriva om Så att Samuel Jackson fick rollen än att göra det till en solofilm för John McClane. Men, och det är en sak som går emot formulan, men jag tycker att det funkar skitbra i den filmen. Här är inte heller frun med. Nej. Utan men han är fortfarande, John McClane är ju på dekis och liksom, han är, precis, han är fortfarande, det är fortfarande John McClane här. Han är bitter, han är alkoholiserad. De hämtar ju upp, i början av filmen är han väl typ, alltså han dras in motvilligt i det här äventyret och är sitt sura John McClane. Allt det här, det du säger, det jag säger, är ju mycket tack vare att de tog tillbaka John McTiernan som regisserade första Die Hard-filmen. Så alla de här tre första filmerna håller sig ju ändå i John McClanes universum, eller hur? Ja, och tvåan är väl en liten upprepning av ettan, men funkar för det. Och sen i trean så försökte man ju ändå utveckla då, vi har den här att han pratar ihop med Samuel Jackson, och även det här att man plockar bort frun och gör det här mer till en bitter alkoholiserad snubbe. Men jag respekterar valet att försöka utveckla serien lite. Jag tycker den filmen är skitbra. Jeremy Irons är väl inte lika intressant som Alan Rickman. Men sen när man har sett andra skurkar som dyker upp i det här sammanhanget, så är ju Jeremy Irons ändå skön. Ja, så är det i alla fall en karaktär. Ja. En skurk upp. Och det finns ju, jag tänker så här, alla var rädda för olika buggar inför millenniumskiftet. Så att, vad skulle hända vid 12-slaget? Skulle datorer slås ut, bla bla bla, ni kan det där. Den enda buggen som kom var ju kring Die Hard-filmerna. För sen när Die Hard 4 kommer till, jag vet inte, du kanske gillar den, för jag vet att jag blev jätteförvånad, lite som med Snow White and the Huntsman, över hur många som tyckte att Die Hard 4 ändå håller måttet. Vad tycker du? Jag tycker inte den är jättebra, men jag tittar på den gick upp 2007. För jag tror jag såg den på bio några veckor innan Transformers. Och jag minns att jag ändå tyckte att om det var ändå hyfsad action. Jag tror att det fanns något behov hos biopubliken att få bra action igen. Så man kanske nöjde sig med mindre. Men nu i efterhand tycker jag det är en plastig smörja bara. För det är här man märker att det har gått så lång tid sen Die Hard-serien var homogen. Att man inte riktigt vet vad man ska göra med det. Och inte ens Bruce Willis vet. Kommer ihåg liksom vem John McClane är. Plus att produktionen tog ju ner. De ville inte ha en R-rated. De ville ha en PG-13. Så de tog bort svordomar. Det kanske inte alla minns. Att han fick inte längre säga JPIK motherfucker. Utan de gjorde ett ljudklipp med någon explosion. Så att det bara blev JPIK och så sprängs något. Ja, sen släppte de den R-rated på DVD. Men var den fortfarande särskilt? För att alla de tre första, då svettas det och folk blöder. Och igen, John McClane har ont. I den här fjärde så vet jag att vid något ställe när han har skjutit igenom skurk så tar han pulsen på skurken. Och typ hänvisar till att ringa ambulansen. Han har inte skjutit ett dödligt skott. Du vet, det är inte John McClane. Det är inte Die Hard. Det här är något helt annat. Och där hade vi också, för att det var en opersonlig regissör, man tog in Underworld. Len Wiseman. Nu man börjar säga dalt om de här Brett Ratner-regissörerna, alltså tar in de här reklamfilms där som musikvideo-regissörerna. Len Wiseman är väl mest känd för Underworld. Och även nya Total Recall. Problemet också var att man helt hade tappat konceptet. Dels så parar man nu ihop Bruce Willis med en ung jävla datahacker, vad han är, spelad av Justin Long. Och det är såhär, okej, men det gjorde ni i Die Hard 3. Det här är inte vad serien går ut på. Och sedan handlar det också om att Bruce Willis hamnar inte i en förjävlig situation mot sin vilja längre på samma sätt. Det känns som att vart finns närmast actionhjälte? Ja, så räcker han upp handen. Mm. Och liksom, ja, jag kan nog rädda världen. Eller rädda hela USA i alla fall den här gången. Precis, och har blivit det som redan den första där hardfilmen förmodligen hade blivit med Arnold Schwarzenegger. Alltså så här, jag är någon övermänsklig hjälte som inte har några som helst problem med att rädda världen heller, för att jag har aldrig ont. Nej, och är sen nonchalant inför uppdraget. Ja. Och blir så här lite nästan meta-ironisk på ett sätt som han inte var för att filma. Men han har alltid varit Don McLean som karaktär är jävligt sarkastisk och liksom tar inte skit och bla bla bla och sådär. Och han är inte nöjd med att vara i det här sammanhanget i filmen. Nej, han är lite retsam, du vet. Han vill hem och supa. Ja. Men här liksom tas det överdrift, hans jävla ironi till, och det. Så, men folk tyckte om den och det var ju en succé på bio. Eller tillräckligt succé i alla fall. Och det gav väl vatten på Bruce Willis kvarn på något sätt. För han pratade ju väldigt mycket om att det var den bästa filmen i serien och sådär. Jag fattar inte det. Efter det. Och när jag kände direkt, alltså, vad fan håller du på med? Men då är det såhär, du vet, att bara för att han råkar ha varit med och skapat det fenomenet, han kanske inte är rätt person att styra det skeppet vidare. Inte på något sätt att det är bättre att plocka bort Bruce Willis som skådis, men han har nog för mycket makt över produktionen. Och det märkte man väl med den här filmen som vi ska prata om snart, just att det här är Bruce Willis projekt. Han har ju valt regissör och allting. Har han gjort det? Alltså, jag tror han har gjort filmen med, det har varit ett av villkoren, jag tror även det kan ha varit det med fyran, att dels har han fått jävligt mycket pengar antagligen. Vadå, har han legat liksom med, det är inte så att den här regissören är så här. Något fransk löfte, utan vi snackar regissören som har gjort Max Payne och remaken till Omen. Och vadå, har de en kärleksaffär? Alltså, vi snackar, John Moore är ju en regissör som ser ut som att han skulle kunna vara Kevin Smiths bror, tjock med glasögon. Mm. Och alltså han är ju den mest oambitiösa / kreativt fattiga regissören som finns, för att han jobbar ju enbart åt Fox. Han har gjort alla sina filmer vad jag vet åt Fox, och han är nöjd med det. Han är alltså typ fast ett studiosystem från 50-talet, och han är helt nöjd. Han regisserar det som han får skickat av Fox, du vet. Så där de inte orkar eller vill eller beredda att ta tag i ett franskt löfte eller en ny regissör, så skickar de till honom. Ja, Omen-remaken. Vill få ut den här till 6 juni 2006, alltså 666. Hur fan ska vi göra nu? För ingen kommer vilja regissera det här. Ska vi ringa Renny Harlin på Dekis? Eller ska vi ta John Moore? Och John Moore, för jag hörde honom, för att spinna vidare på ditt spår, jag hörde en intervju på tv med honom där han blir intervjuad på röda mattan nu om Die Hard 5. Och då säger han så här, vi ville verkligen ge Die Hard fansen exakt vad de vill ha, bla bla. Och det är det han tror att han gör, och de på Fox. Men skillnaden med, som du säger, han är inne i studiosystemet. Och skillnaden på nu mot på 40-talet, det var att då åt de inte ostmackor hela tiden. Så att de var faktiskt hade en hård arbetstakt, en kreativ arbetstakt. Han känns ju bara som en douchebag på en jävla soffa. Ja, men nu får jag bara säga en sak, att jag skrev en recension av den här filmen och gav den här 3 betyg. Och något jag berömde var faktiskt John Moore. Att jag tycker, som jag skrev då, jag vet inte om jag håller med det längre, så det jag säger nu i princip är att läs aldrig det jag skriver, för jag jo, stå bara, men... för det istället. Nu blir du lite rädd för att det jag ingen sa, ska och det jag anser är att jag blev positivt överraskad av den här filmen, för jag visste att den skulle vara skitdålig. Och det, jag tycker att John Moore förvaltade det utifrån sin förmåga det så bra han kunde. Jag tycker problemet här inte i första hand är John Moore, utan jag tycker att det är Bruce Willis, som jag tror inte John Moore ens har möjlighet att regissera. Jag tror inte att Bruce Willis ger honom den möjligheten. Och sen så är det att manus är skitdåligt. Och där har väl John Moore ansvar, för jag tror att jag heter manus för att han Skip Woods eller något sådär, så jag tror är en kompis till John Moore. Men det är ju manuset och Bruce Willis som är problemet med den här filmen, inte riktigt hur John Moore har hanterat regibiten eller fotobiten, ja. Eller så. Ja, eller det finns det, jo, ja, det, eller så är det hela biten här. Du nämner att Bruce Willis ville ha John Moore. John Moores kompis har skrivit manus. Det låter ju allt mer som att det är ett kompisgäng som på roliga timmen har fått leka Die Hard, lite improvisera, okay, och jag ätit mycket ostmackor liksom, och fått jag tycker bara att om man ska bara peka finger, så ska man först och främst inte peka finger åt John Moore, fastän hans historia talar för att det borde vara han som är felet här. Jag ser det mer som ett manus. Problem med manus och problem med Bruce Willis. Och John Moore har gjort det bästa han kunde. Nej, jag belastar mer John Moore, för att Bruce Willis, det ska regissörer och främst producenter alla veta, att ger man stjärnor för mycket att säga till om, så blir det sällan bra. Har du inte hört historierna om Kevin Smiths upplevelse av att regissera och jobba med Bruce Willis på Cop Out? Det låter bekant på tungan, berätta. Han har ju gett några gliringar om det i sina Cop Out var då filmen, han ville göra, Kevin Smith ville göra en hommage till 80-tals snutrullarna och tog Bruce Willis och Tracy Morgan, underbar ADHD-skådis från 30 Rock TV-serien. Ja. Ja, och det var ju Kevin Smiths första och sista Hollywood-produktion också. Nej, men han har inte, jag har aldrig hört att han inte tagit ut om det så där i detalj vad som hände, men det han hävdar är ju att Bruce Willis är en skitstövel som dyker upp för pengarna och bryr sig inte om att vara där egentligen. Och det märker man även sådana saker som att Bruce Willis vägrar ställa upp på photoshoots och sånt där för posters och sånt. Okay. Så man måste liksom trolla med bilder från inspelning eller gamla bilder och sådär alltid. Han verkar vara lite, du vet, att han jag tror att Bruce Willis hade någon sorts kreativ peak, kanske man sköter sinnet igen. Men sen, nu är han så jävla levnadstrött. Ja. Han är redo för graven och ja, eller han är pensionär som bara tackar ja till pengar liksom. Men han får väl lite en kick när Die Hard 4 blev en succé, och den här har väl gått relativt bra i alla fall nu i början av sitt B-race. Men jag tror att Bruce Willis bryr sig inte om någonting här i livet. Ja, eller bekräftelsen. Alltså så här, det är skönt att få bekräftelsen att man fortfarande finns, men han bryr sig inte om filmerna. Nej. Nej, precis. Så, men ja, åter till John Moore då, att jag blev ändå imponerad av vissa saker i filmen, kan jag säga. Ska jag dra, jag kan dra filmens story. Ja, gör det. För de som fortfarande inte har sett den, och eller för de som har sett den undrar. Alltså, på något sätt är det då att John McClane har problem med sin 30-åriga tonårsson som han aldrig pratar med. Han får reda på att sonen sitter fängslad i Ryssland och beger sig dit för att snacka honom till rätta. Väl där hamnar de i trubbel mot ryska skurkar som skjuter vilt över hela Moskva utan att en polis syns till. För i Ryssland finns inte heller någon militär eller något så här övervakningssystem som i Enemy of the State och sådär, som har introducerats i filmvärlden de senaste 10 åren. Det är bortblåst där. Men actionelementet är inte så viktigt för John McClanes eller hans 30-åriga son som är jättearg på att pappa varit frånvarande under uppväxten. De nämner detta väldigt, väldigt ofta och skjuter på skurkar då och då. Det finns en helikopter också som kan skjuta. Sen hamnar de i Ukraina, några minuters bilfärd, om att de trots allt haft en ganska trevlig dag. Bland mord och strålning så försonas de att så här, de säger det ordagrant. Jag har ändå haft, det här var ändå rätt trevligt. Ja, jag håller med dig pappa. Det var liksom, det är deras far och son peak liksom. Skurkarna dör och fotografen till Barbie 17, ni vet de här tecknade filmerna som finns att köpa på BR eller Toys R Us. Han har filmat en snygg slutscen där far och son anländer till Amerika och möts av dottern. Bonnie Bedelias mor är ju helt, hon är för gammal för att vara med i filmen. Och bäst av allt med den här storyn är att Bruce Willis, han har inte haft ont en enda gång i filmen. Nej. Och sonens uppfattning om John McClane är att han är en actionhjälte. Här kommer Arnold från Kommando och ställer allting till rätta, du vet. Alltså, ja, det är så tråkigt bara. Och den slutscenen där när de går i slow motion i något solljus. Det enda jag tänkte var där. Okej, okay, de här scenerna de hade filmat här med dialog fungerade inte alls. Och de gjorde det bästa av det. Ja, och jag, men vet du vad jag tänkte på? Det var så här Saturday Night Live short. Du vet, de har gjort Saturday Night Live, amerikanska komediprogrammet, så har de ibland så här förinspelade videosnuttar. Och det kan vara en parodi på en trailer eller det kan vara en musikvideo där Justin Timberlake ofta dyker upp och driver med sig själv. Och jag tänkte på, det var det jag tänkte på. Alltså så här, de går in och så här. Och så tänkte jag på de här ungdomsserierna, OC, jag vet inte, Sex and the City. Ni vet Sex and the City när de går i så här slow motion bilder alla fyra starka kvinnor på rad. Det var sån grej. Och Bruce Willis, han ler. Alltså det känns ju som att han har rökt gräs. Eller som att han är lite korkad. Eller bara kåt. Det känns som att i varje bild ler, i varje bild i hela filmen alltså, så ler Bruce Willis som att han vet att tack vare att jag gör den här filmen så kommer jag bli avsugen av en ny 20-åring i kväll. Det är det han går och har en sån här smirk över. Det jag har tänkt på, inte bara det här att John McClane har blivit en actionhjälte som inte kan få ont. Det jag tänkt på sen del 4 är också det här att man gjorde, alltså jag tycker ändå att i Die Hard, även om man direkt slänger in John McClane liksom i en farlig situation och filmen handlar om att han ska lösa det, samma sak med tvåan och så här, så har man helt rationaliserat bort eller effektiverat bort att göra honom till en karaktär eller att berätta någonting om hans liv. Jo, man skriver in en son, men man gör det ju, att sonen skrivs in är ju bara för att dottern skrevs in och var i fara i förra filmen. Det finns liksom ingen, man kunde bli ut John McClane mot vem som helst. Och redan där, för det var något fint i de första filmerna, i varje fall två första filmerna, då var det ju ändå hans fru, alltså, eller första filmen, hans fru finns som gisslan i den här skyskrapan och det är motivationen för honom till att lösa ja, allt men där. Sen tycker jag även att det håller i tredje filmen hela hans resa med att han inte pratar med sin fru. Och det slutar med att han får liksom pengar till att ringa henne. Precis, för man använder det i de tre första Die Hard-filmerna som ett inslag, alltså som en motivation. Men i både fjärde filmen och nu den femte så har de lyft fram det på något sätt parallellt eller framför actionen. Jo, men ändå så gör man ingenting av det. Nej. Man har ju med det bara för att komma till nästa action-del. Alltså det känns bara som att det är en så tom karaktär, John McClane. Det finns inget kött där. Man kunde byta ut honom mot vem som helst. Och ingen hade sett skillnad på om det var en Die Hard-film eller om det var en Sylvester Stallone-film direkt till video. Och det är det jag tycker, att jag, när jag tänkte på filmen, så tänkte jag så här hade jag börjat den här filmen. Det hade varit så här, dels hade det varit jul igen, som det var de två första. Varför kunde du inte sett frun, jag har inte koll på vad hon heter och skådsen. Heter hon Holly kanske, ja, karaktären, jag vet inte. Hur som helst, att de fick ju fira jul ihop. De kanske till och med är skilda, men de har en son, de har en dotter. Och de fick ju fira jul ihop. Och vi kan se en scen där det går åt helvete. Vi kan se att John McClane var en människa. Inte starta filmen med att här är John McClane, här är ett hot, spring och skjut. Nej. Eller i så fall, om man spinner vidare på din start där, så kan det vara så att de sitter och, faktiskt, det är en dysfunktionell jul och de sitter och väntar på sonen som inte dyker upp. och så kommer det fram här att fan, han sitter fängslad i Ryssland. John McClane drar dit liksom. Ja, och liksom drar dit mot, inte som att, du vet, är det dags att rädda världen igen, pappa? Utan att det är så här, du borde inte åka. Alltså man, även om det är en sån klyscha som är lite otrolig att John McClane hamnar i såna situationer hela tiden. Det är synd om killen. Men liksom att Holly då inte vill. Att det finns en kamp mot det och att han ändå dras in i det. Det tycker jag att man försöker förbära. Bruce Willis kan ju hantera dramatiska liksom scener. Men han är inte Dolph Lundgren, så att nej, men tydligen här då, dels enligt din tes så ligger ett stort problem i att Bruce Willis har tappat stinget helt enkelt. Så att han bara går omkring här och glider och skiter i att gå in i karaktär eller någonting. Han är på den totala motsatta sidan av vart Danny DeLewis är. Alltså, man skulle vilja se. Jo, jag tror säkert att han satt. Jag tror säkert, tänk då att Skip Woods ändå försökte skriva en riktigt bra manus. Och Bruce Willis kommer in nonchalant, för sent till mötet, du vet, bakis och inte duschat efter ett avsugna av den här modellen. Kommer in och bläddrar igenom manuset och tänker så här, det är för mycket scener, jag måste skådespela, ta bort dem. Ja. Låt oss bara göra det så snabbt och enkelt som möjligt. Filmen heter Die Hard. Låt det vara folk som dör hårt. Men det, så det tycker jag är synd, bara att filmen är så otroligt tom. Men däremot, som jag skrev i min recension, jag tycker faktiskt att actionscenerna känns för en gångs skull. De gör inte det ofta i actionfilmer längre, men jag tycker fan, den biljakten i början var... Biljakten den är grym, och den, men det som faller bort är just det här elementet vi har diskuterat, att John McClane i tidigare filmer faktiskt har fått ont. Här krallar han sig ur bilen och har en sån här Sylvester Stallone-aktiga one-liners från Expendables. Alldeles för många, som jag antar att Bruce Willis själv har lagt dit liksom. Ja, vi borde avsluta här, men en sak jag tänkte på under filmen, och du som är mer manusfattare än mig. Vad fan var det här med att han hela tiden hade en one-liner som handlade om att jag är på semester? Ja. Han var som en full kille på en tråkig fest som försöker dra samma roliga grej om och om igen för att det funkade första gången. För att John Moore och Bruce Willis och den här kompisen som har skrivit manus har tänkt att de har varit ignoranta inför uppgiften att göra en Die Hard-film. För i första Die Hard-filmen var ju det här ett grepp som Bruce Willis fick så mycket beröm för, att han kunde snacka med sig själv. Det jag inte förstår själv var så här: är det Bruce Willis då eller Monfort att tycker det här är så här roligt att de kör om det, eller skulle det vara något running gag? Jag fattar inte varför det enda one-line han har hela tiden, varför hamnar jag i den här skiten, jag är bara på semester. Och sen, han är ju inte på semester, han är ju fan där för att på något sätt alltså frige eller rädda sin son, sitter i ryskt fängelse för att ha mördat någon. Ja. Det är så här, han är inte på semester. Det är så att han råkar vara där med sin fru för att hon var på en konferens där han hängde med. Plötsligt hamnar den här. Han är ju fan åkt dit och vet om att han kanske kommer behöva skjuta lite. Ja. Ja, och vi ska tillägga att det här Emil refererar till är att han säger kanske 8 gånger under filmen så här: vad fan, jag är ju på semester för fan. Alltså det är jättedåligt. Och så laddar han ett vapen. Men jag tror att hela produktionen här har varit så här bara: vi är där igen. Det här kommer att bli den bästa filmen sen första Die Hard. Jag tror ingen tänkte så. Att Fox ger manuset till John Moore så här: vi vill ha en produkt som är färdig när den ska vara färdig, och den får gärna hamna lite under budget. Ja, och det enda som betyder något är att den har ju spelat in nu, tror jag, första helgen, massa pengar. Och då, och internationellt har den i alla fall varit en stor succé. Ja, så då är det mål, och så det är väl det. Men för alla som älskar berättelser någon form, aj för fan, ja, tråkigt. Men det jag kan säga då är att Bruce Willis har ju öppnat upp det för att han vill göra en sjätte film, en sista film. Som tydligen ska ha titeln, i alla fall det är en titel som florerar på nätet, den här Old Habits Die Hard, vilket är lite halvtrevligt. Men där har han pratat om att han vill ta tillbaka frun in i serien. Så vi kanske kan få en fin slutbild i alla fall med den här familjen. Ja. Där både sonen och pappan är stora actionhjältar. Och jag skrev upp den skådisen, Bonnie Bedelia. Jag har saknat henne som fan. Och som du säger, även om hon inte var med i person i trean, så fanns hennes själ där. Och det kändes lite som att hon kunde inte vara med i filmen och de gjorde fan det bästa av det. Ja, och det här känns det mer som att de inte ens har tänkt på att ta med henne. Nej, men minnet fanns av henne. Men det är ju samma, både 4 och 5. Nej, vi tar hennes, vi tar John McClanes barn för att, för att få in tonårspubliken. Det är ju bara en så här, för att tjäna, kunna tjäna ännu mer pengar, safe, och så tar vi bort den här hustrun. Det är vidrigt. Så att det är jättetrevligt om de tar in Bonnie Bedelia till nästa film. Men främst John McTiernan, när han sitter ju i fängelse för fan, den regissören. Ja, jag vet inte vad han gjort. Jag läste att han var kriminell, men jag vet inte vad han sitter inne för. Ja, men jag tror det är så här pengabrott och skit. Men att han får komma tillbaka också, så att man kan få en riktig Die Hard-film igen. Ja, och det Bruce Willis vågar skådespela och vågar liksom lägga sig i en regissörs händer. Ja, och där, precis. Och där Bruce Willis inte njuter av att vara Bruce Willis mer än han lider av att vara John McClane. Det vill säga att han ska vara John McClane här. Vi vill ha John McClane tillbaka. Inte Bruce Willis i ett kompisprojekt som liknar produktionsmässigt The Expendables. Men man har utgett sig för att vara mer åt något kvalitativt. Så att, ja, tråkigt. Men vi ska ju tillägga här, du gav den en trea. Jag kan absolut inte ge det. Jag tycker det är en dålig film. Men tycker man om Bruce Willis i det här sammanhanget, så finns det tillräckligt många bilder. Han är ju fenomenal på att till exempel springa coolt med en AK-4 eller vad fan det är liksom. Alltså han är cool, han vänder sig coolt med vapen. Han kan skjuta coolt. Det finns en del bilder där John Moore försöker vara så här musikvideoregissör snygg så här. Men jag tycker fan, det finns en intensitet tycker jag i eldstid och sånt. Jag tycker också att det finns en del snygga bilder. Dels en bild där tror Bruce Willis blir avstängd från helikoptern han är fast vid och flyger genom ett fönster. Som är så här en tagning där det är så här snorsnygg. Jag undrar så här, vart har klipper de in Bruce Willis och vart har det varit en datorfigur? Och sen också den där scenen när helikoptern åker in mot byggnaden och Bruce Willis med son hoppar ut och visar fuck you och hejar så här i slow motion. Jag tycker inte det var så snyggt. Det var ju de där scenerna jag kände så mycket att den där lite då inslaget av realism som fanns i första filmen var helt bortblåst. För att här hade man liksom... plötsligt i Die Hard 5 så känns det som att Bruce Willis kan hoppa 12 meter. Medan i Die Hard 1 kunde han bara hoppa precis så långt som man kan hoppa om man har glas i fötterna. Ja, jo, men så långt in i filmen så hade jag gett upp att det var en Die Hard film. Ja. Och tyckte ändå att actionscenerna typ funkar rätt bra. Mm. Så bara, om man liksom bortser från brist på logik och allt sånt där. Ja, men och som avslut kan jag säga, rekommendera folk att för att kunna njuta mer av Die Hard 5, se den inte på bio, se den när den går på tv någon dag. För det är då man alltid har garden nere och kan njuta ändå, mer. Jag tycker ändå den biljakten och några tillsekvenser är gjorda för bio ändå. Alltså. Ja, ja. Och den är fotad på film också, tänk så, den är lite grynig och lite snygg. Men, ja, vem vet, vi ska avsluta här nu. Så jag tänker bara säga att tack till alla er som lyssnar. Och att vi finns på iTunes. Vi finns på vår egen sida, tittarsnack.se. Och vi finns på Filmfenix. Lyssna gärna vidare på oss nästa vecka. Och fan, tipsa vänner och bekanta och alla ni känner om att lyssna på oss. Det är jävligt kul om vi sprids lite. Vi blir jätteglada varje gång när vi delas. Varje gång det dyker upp en ny stjärna på vår lilla himmel, så ger vi en slängkyss. Skräms inte av det. Skräms inte. Och jag tror också, Gustav, att vi har fått ett medel nu på iTunes. Gissa vad medlet är. 3,5. Nej, 5. Och det är ett bevis för att vi är Sveriges bästa film. Nej, för att allt... Det är typ 5 i snitt på alla de där grejerna. Det säger ingenting. Säger ingenting. Så du säger att vi inte är Sveriges bästa filmpodcast? Det här är den enda filmpodcast jag lyssnar på, nästan. Alltså jag har ingen uppfattning. Okej. Men vi hörs nästa vecka. Vi kan väl säga vilken film vi kommer diskutera nästa vecka, eller? Ja, gör det om vi är helt säkra på det, så gör det. Men det är det kommer, vi har haft lyssnarnas val där ni lyssnare får motivera en film vi ska prata om. Vi hade tidigare Vampyrernas natt och sen Jacob's Ladder, eller hur? Precis. Och den här gången blir det Pelle Erövraren, gamla danska Billy Ågos genombrott med Max von Sydow som Lassefar. Ja. Så ni som vill hänga med i diskussionen och inte har sett den filmen, se till att se den då nästa vecka. Yes. Och då hörs vi igen, Gustav. Det gör vi. Hej. Hej då. Och som tillägg där, när Emil har lagt på, så är det här alltså filmmusiken till Cloud Atlas. Det är årets bästa filmmusik som inte ens har blivit Oscar-nominerat. Och det är Tom Tykwer, regissören faktiskt, tysken, bakom Spring Lola, som blev en superhit, för indie-hit för typ 10 år sedan. Som alltså har gjort musik, den här filmmusiken, vilket är imponerande. Och även varit medregissör till Cloud Atlas. Och jag vill bara säga att låten heter All Boundaries Are Conventions, om ni vill kolla upp den på YouTube eller iTunes. Och den finns i längre versioner, längre arrangemang, bland annat som End Titles och Finale, en tredje version. Hoppas ni tycker om det här vackra av en tysk regissör som jag tycker kickar ass i år med John Williams och övriga stora människor.